Filipa yaba, janina. Lan wani in piba mbuwa kaba. Min mbuwa kogo le yaba harbo ngala. Yin ba yabin tiye mpa mali lenin piyade. Yin ya semmane kalipa o diro ni yin ba mbuwa kaba. Ntunde ki miya e fodi. Kogo tunde ki miya sintika. Keban ya piya yantia yenli o diro ni. Ngo miya fini mintu yuwa po. Yuwa ntuni lenin niti diro tuwa li. Kin han tore be pol yerbi yeni ban yaba nden talen ni kumwa ola bar hamo muwari ban len klema len ni toba ntuosan lieba yaben talen ni latun len ni kebe yela mo diane limial tirin ni yin ya mangre man yi pala o diron ni yugunu kuli ngo wan yi yeni ya mangre man yi pala yi ding ma ya doare bin ne kulpo o diro nare yinda yagman yi yama bon bakulpo amma le bon kulya po yin wan utienu yin lo yara kiya jande ki miare ki go tuondo lan wani utienu yayan duama ya men pendi oni saro banam kuli ba guri pala le ni yanti yana kuli Jesu Kristi ni mpiba ya mami sieni tieminne yin ya tiaman yarin tiemo mon kuli le ni yarin pieti jir kuli len yarin tiyo kuli len yarin han kuli len binne ba mba bo yara ka far la kuli len yarin pies yer ngamo len yarin pet bur kindi ke ponde min de ben parle kuli yengo ya tien mani min den bangi ke tun yi yara yin den bare ken yer yara ke go la ken tien yara lan wan mi yan duam tinu ba yelen yi an pare de mangi harbon kyan la o diron ni minden lake yi gwaak fari yi bwama mpo. Mwamwani yi den tiyan mpo yugunu kuli. Ama yi daare mba usano kifrike duwagre mpo la. Mi maari yeni kalma nduwa bwon bakul ka. Kalma mbangi kibanki dagani yema lantie ya yema bwoli kuli ni. Mbanki ya ye lenmi luoma kiko banki ya ye kipiakal kandi. Yema ntie maa mkuli lenmi yenakan kuli. Mbanki je kuguo. Kugo ban mu koma mban ke ya piakal kandi be ke ya yeleni mi luoma en fere le kule kalamba wan yuan funi ni le paru ya po ba yeni yinden tani leni ni ke tugen fara tugul yeni yitien yar ngani yimba Filipa ya ba ban bongala kemen de kilke wangi ola bar ngamo ya yonu ke nyene ba se duana diemin ni Kristin yin ya kule siga yimbe bebe nden tiare men ba bar yala lene mungo ba nyari yara, kituunu mpobu pabu kitoreni. Ba mende yete salonika, yide suanu mpobu pabu kilaluwa talmi liye kibatoreni miluwa yarpo. La atye kumbuwa kia barbu pabu ka, mungwa yimbati nyuwari bwanchiyanla kalma la pabu po. Ndiyani yene kuwani yi kiyinde suanu mpo yara kurupundi nkani kempia kalikandi. Mindenga yinde swani epafilodita kwanteni ni yari yeni miigo luol bakuli. Yipabu yen tienani ya tulale ya nurumani len utienu ga ya parli kal manopo. Intienu bapayi yin luo yar kuli nani ohal manopiagari intie mama Jesu Kristi ni. Utienu te ba ya piyati piagari hali ya yonu kuli. Amina. Fuende mani binde gar hamba Jesu Kristi ni. Mpiba, ya bin yene leni ni fuwani yi. Binde gar hamba ya bin yene kur fuwani yi. Bisiga ya bin ye obarkia mosesa diyo ni fuwani yi harbo ngala. Ti diro Jesu Kristi ya ngambile ya yeleni yukuli.